तेरा गम अगर न होता, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। हर जाए मैं नहीं हूँ ना वो है बेवफा। हर जाए मैं नहीं हूँ ना वो है बेवफा। बस वक्त ने किया है मुझसे डरा दगा। चाहा था मैंने उसको ये मेरी खता। ये करम अगर न होता, ये करम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न हो शराब मैं न पीता। सारे जहां से मेरा इतना सवाल है, सारे जहां से मेरा इतना सवाल है। चाहत का क्यों हमेशा ऐसा ही हाल है। कभी याद वो करेंगे मेरा ख्याल है। ये भरम अगर न होता, ये भरम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न हो अगर।